truth dies. Very bad things happen. They're being heartless again.

miejsce, gdzie nie ma nic. A teraz całe to powietrze, jaki udany sen. Do widzenia, do

więc uczę się na nowo siebie tu. Bez ciebie nie jest tak kolorowo. Z każdym dniem próbuję mniej czuć, ale czuję tylko, że jestem tu na nowo. Puszczam ręce, lecę. Just wanna live.

kosmos pocałun listem. Wysyłam kosmos pocałun listem. Komety niosą do niej.